na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serię Trójki. Polska popiera decyzję Czech o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. To stanowisko MSZ w Warszawie. We wtorek zostanie podpisana umowa na realizację drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. W Białowieskim Parku Narodowym trwa akcja czynnej ochrony płazów. Polska poparła decyzję Czech o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014 roku, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze. Solidarność sojusznicza i szybkie działania czynią nas silnymi, dodano. Około 100 osób manifestowało przed ambasadą Rosji w Pradze. Demonstranci zareagowali na ustalenia czeskiego wywiadu w sprawie wybuchu w składzie amunicji w 2014 roku. Premier Andrzej Babisz poinformował wczoraj, że miały za nim stać rosyjskie służby. Uczestnicy protestu trzymali transparenty z napisami Putin jest zabójcą i za fajerwerki się płaci. Na placu Borysa Niemcowa, przy którym mieści się rosyjska ambasada, powiewały flagi Czech, Unii Europejskiej i NATO. Na miejscu pojawiło się też kilkunastu zwolenników Kremla. Kiedy obie grupy zaczęły się przekrzykiwać, interweniowała policja. Funkcjonariusze nawoływali manifestujących do rozejścia się i zatrzymali jedną osobę. Wcześniej policja zatrzymała 7 osób w związku z incydentem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Otaczający rosyjską ambasadę mur został oblany keczupem, który miał symbolizować krew dwóch ofiar wybuchu z 2014 roku. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. We wtorek zostanie podpisana umowa na realizację drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej, zapowiada minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk w radiowej Jedynce mówił, że docelowo za 2 lata pierwsze jednostki mają wpłynąć do portu w Elblągu. W drugim etapie inwestycji przebudowany zostanie między innymi tor wodny rzeki Elbląg na odcinku około 10 kilometrów, mówi minister Adamczyk. Dzięki tej umowie również powstanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. To jest miejsce niedalekie ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego i w tym roku ogłosimy jeszcze trzeci przetarg, ostatni etap inwestycji. To będą roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg do 5 metrów głębokości i scalenie całej inwestycji. Dzięki inwestycji do Elbląga wpłynąć będą mogły statki o zanurzeniu do 4,5 metra, szerokości do 20 metrów i długości do 100. Duet Lenda Kozub wygrał trzeci konkurs piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do laureatów powędrowała statuetka Jonaszka. Duet nie tylko na scenie, ale także w życiu tworzą Paulina Lenda Kozub i Piotr Kozub, mówi laureatka. Tak naprawdę też nie zajmujemy się piosenką aktorską na co dzień i nie mamy wykształcenia aktorskiego, przez co sam fakt tego, że dostaliśmy się do 10 finałowej, dla nas już był takim wyróżnieniem, że samo wystąpienie na dyskach teatru tutaj to była największa nagroda dla nas. Trzeci konkurs piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty był częścią festiwalu małych form dramatyczno-muzycznych OFF Północna. Dzięki tej inicjatywie udało się uratować już ponad 2000 m.in. żab i ropuch. W Białowieskim Parku Narodowym trwa akcja czynnej ochrony płazów. W okolicach Narewki i Białowieży ochotnicy przenoszą je na drugą stronę drogi, by nie ginęły pod kołami samochodów. Niektórzy robią to nie tylko podczas spotkań w grupach. Bierzemy udział, kiedy nawet nie mamy dyżuru. W innych godzinach się tam pojawiamy, w tych miejscach wyznaczonych, gdzie są płotki. Jak widzimy, właśnie na drodzach przechodzą, to przenosimy. One się teraz głównie rozmnażają i przechodzą z mniejszych akwenów do większych. Warto im pomagać, żeby ich nie rozjeżdżały auta. Od małego z mamą jeździłem, z siostrą, zamiłowanie do przyrody. Fajnie, można spędzić czas na podwórku. No i w taki sposób można jeszcze spotkać się z przyjaciółmi. Akcja czynnej ochrony płazów w Białowieskim Parku Narodowym potrwa do końca kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, a w górach śnieg. Do wieczora na północy i w centrum burze, w górach i w czasie burz silny wiatr. Nad ranem od 4 do 6 stopni, na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. W maju 2013 roku odbyła się u nas premiera słuchowiska Darka Błaszczyka Pasażer Luther. To rodzaj dokudramy, choć więcej tu doku niż dramy. Na czym polegał fenomen polskiego panka, który dopracował się swojej legendy? Marek Wiernik był świadkiem narodzin tego zjawiska. Jest o czym rozmawiać? Jest, bo to jest ciekawe zjawisko, oczywiście światowe, które gdzieś tam miało w pewnym momencie odbicie u nas również. Ja byłem akurat świadkiem tego, co się działo w centrum wydarzeń, czyli byłem w Anglii 76-77 po kilka miesięcy. Będąc już na miejscu dłużej, zorientowałem się, co się dzieje i tu się pojawił Sex Pistols, tu The Clash, chodziłem na Notting Hill, tu Ska, to są te słynne spotkania ludzi z Karaibów z Anglikami i ta integracja londyńskich punków z tymi imigrantami, to było zjawisko, a jednocześnie mające swoje podłoże w tym, co się działo na Wyspach Brytyjskich, czyli połowa lat 70. trochę wcześniej, no to tam było kiepsko. Tam nie było pracy, tam była benzyna na kartki, tam generalnie stali w kilometrowych kolejkach młodzi ludzie do urzędów pracy. I wynikały z tego te teksty wszystkie, No Future czy God Save the Queen, teksty no bezpośrednio nawiązujące do tego, co się działo na ulicach. Ci młodzi ludzie w większości, bo byli to świetni muzycy, którzy później sprawdzili się w świecie muzyki, ale większość to amatorzy. To się mówiło wtedy trzy akordy, darcie mordy. Ważniejszy był przekaz, emocja, szczerość wypowiedzi. Oni wykrzykiwali to, co ich drażniło. W tym samym czasie to samo działo się w Australii, w Ameryce oczywiście trochę wcześniej. W każdej części świata miało to inne trochę podłoże, no bo tak pomału przechodzimy do Polski, bo to był generalnie protest przeciwko burżuazyjnemu konsumpcjonizmowi. Myślę o krajach zachodnich. No u nas nie było ani burżuazji, ani konsumpcji, był komunizm i generalnie chodziło o to, żeby protestować. Tak jak w latach 60., 68., tak tutaj przyszedł ten czas i młodzi ludzie, bo wspomnimy za chwilę bohatera, który był nastolatkiem, on miał chyba 18 czy 19 lat. No. I to były początki, ale to trudno mówić o jakimś ruchu. Nie docierały do Polski praktycznie płyty w radiu, no skąd? W radiu to się zaczęło dopiero jak ja w Trójce. Rozpocząłem audycję wokół Nowej Fali. To jeszcze też ciekawostka, bo z Maćkiem Magurą Góralskim rozpoczynaliśmy tę audycję, a Maciek Magura Góralski grał w zespole Deadlock. O Lutrze przejął pałeczkę, bo to perkusista też. No a potem wokół Nowej Fali przeobraziło się w cały ten rok, no i ta muzyka punkowa zaistniała dopiero mocno u nas też. Ale te początki to były takie, że no kto przywoził płyty, czy tak jak ja Batorym mogłem przywieźć 10 waliz płyt i ciuchów, bo to wtedy bez ograniczeń można było wszystko przewieźć, no to środowiskowo to się szerzyło. Jeden drugiemu przekazywał, pożyczał, więc to były takie oazy jakby tych załóg i ta muzyka gdzieś się rozprzestrzeniała, no i gdzieś tam w którymś momencie te pierwsze zespoły zaczęły się pojawiać. Co ciekawe, nie tylko na Wybrzeżu, bo Deadlock, jeden z tych prekursorskich zespołów, ale i dużo grających załóg w rejonie bieszczadzkim, bo jeszcze przed KSU, tam zespół Ukraina, czyli i stamtąd też docierały informacje, no ale generalnie to też taka street punk, ulica Walek Dzedzej, z którym się spotykałem nieraz, grał na ulicach, ale i jeździł po klubach. To były takie początki punk rocka. Sam koniec lat 70., no i potem przełom 70., 80., bo taka główna punkowa fala w Polsce to początek lat 80. wraz z Jarocinami, bo te festiwale w Jarocinie były takim impulsem. Coraz więcej tych zespołów wychodziło z garaży, z tych różnych domów kultury, z różnych dziwnych miejsc. Czyli ty posiałeś to ziarno tutaj? Częściowo tak, ja mam świadomość. Znaczy wtedy nie miałem tej świadomości, ale teraz nawet po latach, jak spotykam się z ludźmi. Ja pamiętam sytuację, jak na przykład płyta trafiła jednak gdzieś tam nad morze, statek marynarz przywiózł, wsiadał w samochód, przyjeżdżał tu do Warszawy na Myśliwiecką. To oczywiście winyle. Czekał w portierni, przegrywaliśmy tę płytę. Tego samego wieczora czy następnego dnia ta płyta leciała w programie, te audycje były słuchane, bo to wtedy, no to było coś, ja pamiętam te boje, żeby w ogóle ta muzyka mogła się pojawić na antenie. Ja tu walczyłem, no chyba z pół roku, wizyty w przeróżnych dziwnych miejscach, żeby przekonać, bo punk to był synonim łobuza, chuligana. Łatwiej z tym wszystkim się zrobiło właśnie z Jarocinami, skądinąd wiemy, że te Jarociny jakimś tam wentylem bezpieczeństwa były i pod kontrolą sobie te wszystkie załogi z całej Polski tam zjeżdżały. Wtedy ten boom, polski boom punkowy. No i rozdział drugi naszego spotkania. Pasażer. Pasażer. To nie wszyscy może kojarzą, orientują się, ale w tym samym czasie, ja w Warszawie pamiętam Kukuryku, na wybrzeżu Pasażer, tak zwane ziny czy fanziny, czyli to były takie gazety, gazetki, ołówkiem często pisane teksty, gdzieś tam ksero rozdawane, powielane. Tak to się rozchodziło. I w tych środowiskach zamkniętych były bardzo popularne, bo tam przeróżne i informacje, i nawet jakieś poetyckie teksty, bo Luther, który pisał całe życie od dziecka, prawda, i czytał tysiące książek, on pisał cały czas, więc tam on różne rzeczy pisał. Rozszyfruj, bo nie wszyscy wiedzą. Jacek Lenartowicz Luther, czyli perkusista zespołu Deadlock, tutaj już ta nazwa padła, czyli to jeden z tych prekursorskich punkowych bandów, jednocześnie potem współtwórca zespołu Tilt z Tomkiem Lipińskim, jeszcze Białe Wulkany, też taki projekt po drodze, no a potem już zupełnie inne życie, prawda, bo człowiek, który gdzieś tam nawet w świat muzyki poważnej przeszedł, już nie mówiąc o kinie, szkoła filmowa i scenariusza, ale te początki to były właśnie w czasie tego Pasażera, kiedy on pisał coś na kształt scenariuszy filmowych. Ja tak opowiadam, bo trochę wiem na ten temat, trochę słyszałem, oczywiście nie czytałem. O. Ja podkreślam, to były dzieciaki. Ja już wtedy byłem trochę starszy. Chyba tak. Ale gdzieś tam ten Luther się pojawiał. No tak, ale słuchowisko jest o poszukiwaniu treści tego manifestu, samego manifestu, prawda? To jest fajny pomysł, no bo praktycznie nikt tego nie widział, nie czytał w całości, też do końca chyba nie wie, czy nie jest to wymyślona jakaś taka historia z tym manifestem, czy po prostu chodziło o tego Pasażera, czyli o ten fanzin. Idea buntu. Idea buntu, dokładnie, no bo o to chodziło w punk rocku, tym wczesnym. Śpiewali po angielsku. Deadlock śpiewał po angielsku, ale oczywiście cenzura, tam różne były problemy, ale na koncertach nie było żadnej cenzury. Ale tak jak powiedzieliśmy, to gdzieś tam było pod kontrolą. Luther przeszedł do historii. To jest fajnie, że się o nim opowiada, że zaistniał w tym słuchowisku, czyli to żyje w pewnych kręgach. Ci ludzie, którzy wtedy zaczynali w drugiej połowie lat 70., no to dojrzali panowie, prawda? Także to trochę śmieszne, że ci ludzie wychowywani na tej muzyce młodzieżowej mają teraz właśnie grubo ponad 70 lat na przykład. Dzisiaj, gdybyś miał jednym zdaniem odpowiedzieć, punk... Punk's not dead. To hasło funkcjonuje i cała masa zespołów odżyła. To jest też fajne zjawisko, że ci dorośli już ludzie, którzy na co dzień są prezesami banków, dyrektorami w różnych firmach, oni raz na jakiś czas spotykają się, wyciągają tam te swoje skórzane kurtki i oni tym żyją, mają w domu kasety z nagraniami, to się nagrywało na kaseciakach wtedy całe koncerty, już nie mówiąc o audycjach z Trójki nagrywanych, to ludzie mają po szafach pochowane. Zresztą kasety teraz znów wracają. No co, zaczynamy, panie dyrektorze? Polecam, bo to fantastycznie słucha się. Marek Wiernik był naszym gościem. Punk's not dead. Darek Błaszczyk. Pasażer Luther. I don't know things, 'cause I have. now ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, fucking religion. Pamiętasz to? Pamiętasz. Jak nie pamiętasz? Wtedy najlepsze płyty w mieście miał mój brat z Francji. Setki winyli. W ogóle z innej planety. To dla ciebie. To dla babci Heli. Będę robił dokument o Lutrze. Jacku Lenartowiczu. Pamiętasz Lutra? Jasne, że pamiętasz. Lutra tu nie ma na tym nagraniu. No przecież wiem. Pamiętasz pasażera? Coś pamiętam, raczej mało. Luter. Zawsze była jakaś specjalna aura wokół niego. Myślę, że punktem wyjścia jest ten tekst. Być może. Porozmawiaj z kimś, kto był blisko. Tak, tak. W piątek widzę się z Menem, z Tomkiem Świtalskim. Oni mieszkali razem. Pamiętasz Mena? Wszyscy pamiętają Mena. Przyjdę niedługo. Przyjdź. Raz, dwa, trzy, próba. Tomek Świtalski, Mem, styczeń 2013. Z Jackiem spotkałem się w takich okolicznościach, że moja współczesna narzeczona wtedy, Jolly Mazur, która była z Trójmiasta, pojechała do Trójmiasta z Ewką, ze swoją przyjaciółką tutaj. No i miała zaraz wracać i nie wracała, no. Dzwoniła do mnie codziennie prawie i mówiła, że o tam, no coś było na rzeczy. I okazało się, że dziewczyny po prostu wsiąkły w załogę Deadlocka. Przede wszystkim zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, byłyśmy na totalnym koncercie, rozumiesz? No rozpierducha makabryczna, faceci sypią agrafki do wzmacniaczy, wszystko się jara, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Zajebioza. No więc już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo nie wracała mi przez parę tygodni. Ten, że Luther, że chłopaki, że załoga. Dokładnie tak, bo to jest ten sposób nazywania zbioru. I jak wróciły do Warszawy, no to niedługo później przyjechał Jacek. Po prostu. Na rewizytę. Młody licealista z teczką na rekonesans, z niechlujnie wepchniętą koszulą w spodnie, w jakichś niedobranych tekstylnych butach. Ubierał się strasznie. To po prostu była esencja, wiesz. Nie jeszcze ten, że Luter, że chłopaki, no to nie niedługo. Jacek po prostu przyjechał na pierwszy ten, przyjechał z rewizytą do dziewczyn, tak? No i wszedł jakby w nasz dom. Myśmy mieszkali wtedy na przyczółku Grochowskim z Ewką. To był jakiś tydzień, przywiózł trochę swoich płyt. Paliliśmy pierwsze skręty. Zobaczył, że ma jakiś ludzi, z którymi może więcej. On musiał zdemontować Deadlock. Deadlock właściwie był zespołem, więc wiesz. Zresztą oni wszyscy przyjechali, tak? Przyjechał Róża, przyjechał Brunet, przyjechał Fidel, przyjechał Szymon, który później śpiewał z nami w Kryzysie. Więc ta załoga się mieszała, ale ten jego pierwszy tutaj przyjazd to był po prostu do nas, do Jolki, no bo on się z Jolką, jak się później okazało, związał bardziej poważnie i na lata. A jak było z tekstem pasażera? Bo wiesz, wszyscy mówią, że go znali, a nikt go nie czytał, nikt go nie widział. Ty miałeś w rękach ten tekst? On mieszkał na Asfaltowej u Kaśki Kern. Był taki moment, nie? Wiem, że Jacek traszował, no mieszkał po ludziach, nie? Tu trochę, tu trochę, tu trochę. I mieszkał prawdopodobnie, jak napisał pasażera, chyba mieszkając u Kasi Kern na Asfaltowej. To była studentka filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. O której mogę później powiedzieć, albo od razu powiem, że jak przeczytała pasażera, to po prostu strzaskała go publicznie po gębie. Powiedziała, że jest zboczeńcem, świrem i że ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. A była w nim zadłużona jak but, jak noga w pantoflu, bracie, po prostu z uszami, patrzyła jak w obraz. Więc pasażer na przykład na nią podziałał strasznie silnie, no wybebeszył ją. Było to pisane prawdopodobnie, tak jak teraz pamiętam, no troszeczkę jak manifest, no. Jacek Luter Lenartowicz, pasażer. Dekadencja, cynizm i arogancja to cnoty. Nie walcz, lecz doprowadzaj do samobójstwa. Pokochaj cierpienie, pokochaj ból, nienawidź siebie i to, co kochasz. A może okaże się, że zdychanie jest przyjemnością. Zabiłem! Synu, co to jest? Oj tam, tato, no, co ja ci będę tłumaczył? Oj tam, tato, co ja ci będę tłumaczył? Słuchaj sobie, co tam chcesz. Ale po co on się tak wydziera? Bo musi. I co, i to jest muzyka? Ja nie wiem, co to jest. Czego ja wtedy słuchałem? Płyty. Winyle. Kilkaset płyt przywiózł z Francji braciak. To był skarb. I nic nie znałem. Eyeless in Gaza. A Certain Ratio. Palace Schaumburg. Clock DVA. Grace Jones. Ale też jakieś bardziej znane rzeczy. Wczesny Police. Bauhaus. Kraftwerk. Talking Heads. Marley. To był świat równoległy, z Walkmanem na uszach. Wszystko było jak film. Gdybym się oddawałem przez ostatnie lat 40, no to wydaje mi się, że właśnie to jego bycie perkusistą w zespole punk rockowym, to było tylko takie bycie przy swoich tekstach, nie? Nie odpuszczanie tych tekstów, nie puszczanie ich tak po prostu na mankiet i do szuflady. Jacek się w pewnym momencie buntował przeciwko temu, żeby być perkusistą zespołu. No tutaj mieliśmy do czynienia jednak z poezją. Nuki w jakiejś komodzie to znajdą. No bo jeżeli nie ma Gajewski, jeżeli nie ma Konstancja, jeżeli nie ma ja bym chciał, żeby ktoś to potwierdził, bo ja bezczelnie twierdzę, że miałem to w ręku. Wiesz, ja zwykłem mówić, że na tyle jest to dla mnie ważne i osobiste doświadczenie, że za jednym zamachem straciłem i przyjaciela, i kochaną przeze mnie dziewczynę, nie? Dlatego jest to jakby częścią mojej opowieści o sobie samym, nie? Że istnieją takie rzeczy, gdzie po prostu ta strata jest, że to jest dramat, no bo nie ma z tej sytuacji żadnego dobrego wyjścia. Ja ciebie to wszystko próbuję. Po prostu i oni zostali parą. Przeprowadzili się, to się porozpadało. Tilt się też wtedy rozpadł już. Wiesz, bo to się nakładało, dlatego mówię o tym skondensowaniu, bo zawsze jak sobie to wszystko próbujemy przypomnieć i zrekonstruować, to okazuje się, że to się działo przez rok albo jeszcze krócej, nie? Bo to ma tak wiele planów i tak wiele nachodzących na siebie płaszczyzn, wiesz. W tym samym czasie on prawdopodobnie bywał u Tomka Lipińskiego w pracowni tutaj. Lipińskiego. Tam pomieszkiwał, tam pisał te piosenki, tam były te próby. No, oni razem grali na walizce i gitarze przez pewien okres czasu, zanim stali się zespołem. No. Jolka już z nimi nie mieszkała, wiesz? Mam wrażenie, że Luter mieszkał tylko z Jolą przez jakiś czas. No i później wyjechali. Nie wiem, czy to był Berlin, czy... To był Berlin, tak. W tym czasie tam Brunet jeszcze wyjeżdżał, gitarzysta, no bo Maciek Brunet, gitarzysta Deadlocka. Wybitna postać, no. Luter gitarę. Zresztą oni byli bardzo dobrze dobrani. Ja już miałem pozamiatane, nie? Ja byłem chłopak po wojsku. A on przed maturą, no to o co chodzi? Więc to trochę tak. Jak wyjechał, to kontakty były różne. No bo też różne były nasze koleje, wszystkich. Stały kontakt z Rybsonem, to pewnie wiemy. Wiesz, pisanie jakichś scenariuszy, bo wiem, że szkoła filmowa... No i takie ostatnie moje spotkanie z Lutrem. Ja nie pojechałem, jak on chorował, bo były wyjazdy organizowane. Wiem, że chyba raz czy dwa razy pojechała grupa przyjaciół. Tam Tomek, Ida, Kelner, Robert, Brylewski, wiesz, tak jakoś się poczuwali do tego, żeby posiedzieć przy łóżku i bardzo dobrze. Powiedziałbym, że był gwiazdą, ale był człowiekiem, z którym każdy chciałby być. Każdy chciałby z Jackiem przeżyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Bo on jak mieszkał ze mną, na przykład jak się pociął, bo on popełniał samobójstwo wtedy. Jak sobie podciął sobie przeguby i wiesz, Jolka go znalazła w domu. I on, wiesz, na klatce schodowej całe ściany pomazane tą krwią, wiesz, teksty na stole. Bo on to przy stole sobie zrobił w mieszkaniu. Mnie nie było, Jolka do niego przyszła i on był podcięty, nie? No wiesz, ja mogę mówić, że po prostu w tym trójkącie mu było ciężko. No ale... Na pewno była to część całego tego kosmosu, który go ugniatał, nie? Ziemniaki. Jacek był w tej dobrej sytuacji, że był geniuszem, nie? Tym bardziej, że spotkałem już paru geniuszy w życiu i mniej więcej mam to sewr taki, wiesz. Więc na przykład mogę tak o Jacku powiedzieć, nie? Był pasażerem, tak? Miał tą walizkę z płytami, miał jeden płaszcz, wiesz. No, jesteś. Dawaj. Fajowe. Co to? The Sleets. Szparki. Przegrać ci? Jasne. I Kraftwerk. Dobra. I Talking Heads. Dobra. I Chlop DVA. Ale najpierw specjalnie dla ciebie, braciak, nabity Jumbo Jet. Ale bata. No to odpalaj, braciak. Posłuchaj tego. O, trzymaj, braciak, trzymaj! Trzymam przecież! Trzymaj, mówię! Trzymam, no! O! No to miłej podróży. Do usług. Ty, kto to? A ja wiem. Siwy, co ci się stało? Nic. Bęcki dostaliśmy od gitowca. To z czego się śmiejesz, idioto? Nos ci rozkwasili. Masz tutaj coś na znieczulenie. O, tak. Byliśmy małą załogą na starym. To tu, to tam, jakieś tam piwka itp. No i w wąskiej uliczce koło Brzozowej. Dopadli na skitole. Ty co jest duży, to się tam trochę bronił, a reszta na celi trzyma pęcki. No i w pewnym momencie dopadli do gryzi, która wyglądała jak zwykle, najostrzej ze wszystkich. No i ten jej głos. I co? Biła się? No co ty? Uniosła koszulkę i pokazała cycki. A na to kitowiec? O, bardzo panią przepraszam. No i wziął się za mnie. O, wyszło do mnie. tak, ja muszę... No. Na balkon. Dobry zwal. Miłego lotu. Teraz? Mhm. A teraz... Głowa mi się oderwała i... Jedna obraca się jak piłka tenisowa, a druga obserwuje nas z góry. Z góry? Tak. Ale to jest piękne. Zrobię kiedyś taki film. Tak? Jak? A które usta teraz całuję? Te na górze? Czy te, co się kręcą? Trzecie. Taśma 2. Piotr Rybson, Muzeum Narodowe, 13 luty 2013. Myśmy się poznali chyba w 80 roku, kiedy to Jacek przyjechał do Warszawy w ślad za taką wizytą w czasie strajków chyba Solidarności naszych przyjaciół, to znaczy tam Kalipińskiego, Konstancji, jakiejś takiej większej ekipy w Gdańsku i tam ci ciekawi ludzie poznali ciekawych ludzi z Trójmiasta, a chyba Jackowi się właśnie wtedy zaczęła nudzić postać licealisty mieszkającego u mamy i jakoś wkrótce później on przyjechał i my się poznali chyba latem, jakimś takim późnym latem 80 roku, a potem niedługo później, kiedy jakoś się skrystalizował pomysł założenia zespołu, z którym na początku też współpracowałem, on się przeniósł no w zasadzie na stałe do Warszawy. Zaczął mieszkać z Tomkiem chyba Lipińskim, trochę tak baletować po różnych lokacjach w mieście i już tak się tutaj został. A galeria Remont? Coś bliżej? No galeria Remont była trochę pośrodku tego, bo to było takie miejsce, w ogóle Remont był takim miejscem, gdzie się dużo ludzi spotykało przy trasie Łazienkowskiej w centrum Warszawy i tam się przecinały szlaki bardzo różnych ludzi, z jednej strony właśnie jakichś takich młodych aspirujących muzyków, punkowców, jazzmenów, jakiejś opozycji politycznej, a z drugiej strony działaczy Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej, UBEK-ów i tak dalej. I to tak specjalnie było chyba po prostu ułożone przez dysponentów tego miejsca, tego kompleksu Riviera Remont, że skutkiem tego, że tam właśnie było takie miejsce stosunkowo liberalne, gdzie można było różne rzeczy robić, występy, granie, alkohole, zabawy i tak dalej, można było to jednocześnie monitorować i po prostu nagrywać, spisywać i jakoś sobie przez te władze bezpieczeństwa też oglądać. No, taki klasyczny wentyl bezpieczeństwa w systemie, który dla tego naszego środowiska i punkowców, i właśnie młodych muzyków, i różnych ludzi wokół tego znajdował oparcie tam w galerii Remont, w której ja pracowałem wtedy, a prowadził ją Henryk Gajewski i w zasadzie byliśmy we dwóch w tej galerii w tym ostatnim okresie, 79, 80, 81 roku. W związku z tym tam też odbył się pierwszy koncert zespołu Tilt. już ukształtowanego w takiej postaci, w jakiej on funkcjonował przez jakieś półtora roku chyba, to znaczy Tomek Lipiński, Luter i robotnicy pukają. I Tomek Szczeciński jest tam na basie. I wydaje mi się, że zimą 80 roku tam miał miejsce pierwszy koncert, czy jakąś późną jesienią, było chłodno. Pierwszy koncert zespołu Tilt, który był jakimś niesamowitym w ogóle wydarzeniem, bo takich koncertów wtedy praktycznie nie było. Zespoły gdzieś koncertowały po jakichś różnych lokacjach na peryferiach Warszawy, w czyichś mieszkaniach, a tam po prostu poszły szyby w remoncie, był taki napór ludzi, mimo tego, że w zasadzie nie było żadnej informacji o tym, że ten koncert się odbywa. Szukam śladów tekstu Pasażera. O autorstwa Jacka Lutra i z tego, co mówisz, byliście blisko, może coś wiesz więcej na ten temat. Co to w ogóle było i czy to w ogóle było, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej interesuje. Ja mam wrażenie, że z kawałkami Pasażera miałem do czynienia w jednym z dwóch przynajmniej zinów, które Luter wydawał, używając tego słowa, rozpowszechniał w Trójmieście, w Gdańsku, jeszcze w 79 roku. Tak mi się wydaje, że to wtedy musiało być. Myśmy się wtedy jeszcze nie znali, ale potem miałem w rękach tego zina i on chyba gdzieś kursuje w sieci. No właśnie, ale czy to był czy to był zin, czy... Znaczy to, co rozpowszechniał Jacek, to był zin. Już nie pamiętam, jeden się nazywał Szmata, drugi się nazywał jakoś inaczej. Pasażer chyba, drugi Zjadacz Radia. O, Zjadacz Radia to była bardzo ważna publikacja trójmiejska z 79 roku. I tam się fragmenty chyba właśnie Pasażera pojawiały. Ja to czytałem jako fragmenty Pasażera. No dobrze, ale czy miałeś w ręku cały tekst, jako całość? Nie, nie miałem w ręku całego tekstu i szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie jest tak jak w przypadku wielu legendarnych rękopisów, że on po prostu nigdy nie istniał jako cały tekst. Ale Jacek mi kilkakrotnie mówił, że po prostu matka spaliła kawał jego, no dzisiaj byśmy powiedzieli archiwum, chociaż on miał wtedy, nie wiem ile, 18 lat chyba, więc nie wiem, czy to można nazwać archiwum. I tak mi się wydaje, że no to mogą być takie dwie wersje, tak? Że ten tekst nigdy nie powstał w całości, chociaż Jacek bardzo dużo pisał ciągle gdzieś coś pisał, notował, pisał teksty piosenek, pisał rozmaite jakieś krótsze utwory, jakąś prozę, co zresztą mu zostało do końca życia. Bo ja nie widziałem całego tekstu. Nie widziałeś? Nie, ale przyznam, że powątpiewam w jakość mojej pamięci, jak również w jakość pamięci męt. No właśnie, mówiłeś o innych literackich próbkach. Później Jacek poszedł w stronę scenariuszy i w ogóle filmu, z tego co wiem. I powiedz mi, jak wam się układała wasza współpraca, bo wiem, że mieliście coś wspólnego na ten temat. Podjęli współpracę w końcu lat 90. dopiero, chociaż znaliśmy się już wówczas przynajmniej lat 10 i to znaliśmy się dobrze, się bardzo przyjaźniliśmy, mimo tego, że Jacek mieszkał najpierw w Berlinie, a potem w Amsterdamie, a my się widywaliśmy dość często. I to było dość ciekawe, to jego pisanie, bo ja na początku nie traktowałem tego specjalnie poważnie, myślałem, że on sobie po prostu pisze piosenki, pisze jakieś takie różne kawałki, ale okazało się, że rzeczywiście on się przesiadł z tej perkusji na krzesło z klawiaturą komputera i pisał bardzo dużo, w zasadzie skupiając się po tym, jak podjął studia w szkole filmowej, gdzie kończył scenariusz i reżyserię, na pisaniu scenariuszy. I ja czytałem większość scenariuszy Jacka, zresztą kilka z nich mam w domu. I to były świetne rzeczy. To było bardzo dobrze napisane i okazało się, że Jacek stał się takim cyzelatorem formy. Bardzo, bardzo skrupione, chrupkie teksty. No właśnie, ale generalnie tak trochę bardziej konkretnie, o czym to było? W jaką stronę? Napisał, nie wiem ile napisał scenariuszy, ja miałem do czynienia chyba z trzema czy czterema, czytałem te scenariusze i to były dość kameralne dramaty. W zasadzie można by było to porównać do twórczości teatralnej i scenariuszowej. Ja wiem, Davida Mameta może, bardzo oszczędna fraza, rzeczy dziejące się między ludźmi, dość mroczne, na dużym napięciu i tekst zawsze trochę niedopowiedziany, budujący po prostu niepokój. Bardzo dobra literatura, to się świetnie czytało i łatwo było sobie wyobrażać, jak to można przełożyć na język filmowy. To wszystko były fabuły. Iluzjon, Śląsk. Jestem teraz na odmiennych stanach świadomości albo na pikniku pod wiszącą skałą. Dla mnie to było najważniejsze miejsce w mieście. Nie remont, nie hybrydy, tylko Iluzjon. Najlepsze dziewczyny. Wik. Warszawski informator kulturalny. Chodziłem na 2 seanse dziennie, a czasem nawet 3. Zobaczyłem wtedy całego Felliniego, Pasoliniego, Antonioniego, Viscontiego, w ogóle Włochów, francuską nową falę, Czechów, Rusków, Bergmana, Kurosawę, Amerykanów, a no i oczywiście całą szkołę polską. No taki snobizm wtedy był. Przecież ja nie pamiętam nawet, co rozumiałem. Ale pochłaniałem. Już nie było, ale nas wszystkich sobie zaresztowali, więc do kina żeśmy nie dotarli. Ale Jacek chyba wcześniej wyjechał, a ja chyba z nim w kinie w ogóle w życiu nie byłem. W związku z tym mnie bardzo zaskoczyło, że on nagle zajął się filmem, że w ogóle przeszedł w tę stronę, ale myślę, że to była dobra, sensowna decyzja. A jaki on był? No tak, no, bardzo chciałbym się tego dowiedzieć też. Był niezwykle interesującą osobą, szalenie inteligentnym facetem, bardzo dobrym przyjacielem, niezłym wariantem, to znaczy on jakby bardzo ryzykownie podchodził do rozmaitych sytuacji, także świetnie się z nim robiło różne zadymy na mieście. Jednocześnie był też szalenie ciepłym i takim człowiekiem, z którym strasznie fajnie było obcować i przebywać. Dobrym był perkusistą? Nie, myślę, że większość tych muzyków był do bani po prostu. Przecież to byli wszystko naturszczycy, oprócz niektórych osób, którzy pierwszy raz dostali jakieś instrumenty, najczęściej do ręki albo mikrofony. Natomiast wkładał w to ogromną ilość serca, więc bębny najczęściej po koncercie nadawały się do wyrzucenia, ponieważ robił w nich regularnie dziury. Pamiętasz wasze ostatnie spotkanie z Jackiem? To Jacek już umierał wtedy. Ja jeździłem, latałem, akurat miałem trochę pieniędzy, w związku z tym co weekend latałem do Amsterdamu, bo pracowałem i leciałem w piątek, wracałem w poniedziałek. Tak przez ze 3 razy chyba, w różnych odstępach czasu, co 2 tygodnie, potem 2 razy przez tydzień, bo było widać, że to są już ostatnie chwile. I ostatnie nasze spotkanie, podczas naszego ostatniego spotkania Jacek już leżał w bardzo takim teoretycznie wygodnym łóżku, które opieka społeczna i służby medyczne mu tam przydzieliły. Miał jeszcze komputer przy sobie i głównie oglądaliśmy operę. W ogóle podczas w tym ostatnim okresie życia Jacka myśmy dużo opery oglądali. Wielkich dramatów scenicznych, gdzie jest miłość, śmierć i sprawy ostateczne się rozbywają. I niewiele co rozmawialiśmy, bo to było dość trudne tak naprawdę, bo w powietrzu wisiała jego śmierć i obydwaj mieliśmy tego pełną świadomość. Jacek mi pokazywał jakieś rzeczy, które robi w komputerze, mówiąc, że jeszcze pisze i że ma jakieś plany, że coś porządkuje. Chociaż w którymś momencie powiedział, ale wiesz, tak naprawdę to ja jeszcze chwilka i ja się wybieram na bardzo, bardzo długie wakacje. Tak. A ty wiesz, która jest godzina? Co? Ale jak to? Nie żyje? Tak. Tak. Już jadę. nie żyje. Czołem, Tomek. No. Dzwonię, to jak żeśmy się umawiali. Chciałem porozmawiać o lustrze. Właściwie o tekście Pasażer. Są moje czasy i mógłbym, ale ja już tyle powiedziałem. I to wszystko już jest powiedziane, pokazane na obrazkach ruchomych, na fotografiach, w albumach. Przecież co chwila wychodzi albo jakaś książka z opowieścią, albo książka obrazkowa, czyli z fotkami, albo wręcz film. To co ja mogę więcej powiedzieć? Mogę książki pożyczyć. Bardzo chętnie bym wpadł po jakieś wszelkie materiały, jakie masz. No wiesz, interesuje mnie wszystko. Nagrania, książki, wszystko, co masz na ten temat. No, Pasażer to była gazeta. Czyli tak zwany fanzin. Gazeta muzyczna, undergroundowa, podziemna. Wydawana własnym sumptem. Pisana ołóweczkiem, rysuneczki, ciach, powielona na ksero. Nie zawsze dobrym. Czasem trzeba było się domyślać. Ale to był tak, to była gazeta. Czy ja taką mam? Nie sądzę. Mam jakieś stare, aczkolwiek mogę mieć. Mogę mieć na ksero odbity egzemplarz z luźnymi stronami, nie, nawet nie poszywany. Właśnie Pasażera. I jakbym poszperał w szufladach, to mógłbym znaleźć. Było, minęło, no. Kiedy to było? 30 lat temu. No dobra, to nie zawracam ci głowy. Widzimy się. Kolejne rozmowy. Tomek Lipiński, Robert Brylewski, kelner. Napisać do Konstancji Uniechowskiej. Kontakt z Urszulą Antoniak. To co? O, bierzemy tego? Ciężarówkę? No, a jak? No, a czemu nie? No machaj, no. No machaj. No czekaj. Dokąd? Przed ciebie. Siadajcie. Dziękujemy panu. No, to... Gdzie to? Przed siebie. To Jarocina. Tędy? No to daleko nie zajedziecie ze mną. Jadę koło brzega. Nad morze jadę. No. To może być nad morze. O! I to mi się podoba. A możemy też swoją kasetę? Proszę. Dobre. Tomek Lipiński, 25 marca 2013. Myśmy się spotkali jakoś latem 79 roku w Warszawie. Bo już wcześniej, w 78 albo i nawet chwilę wcześniej nawiązaliśmy, znaczy ja mówię my, w sensie tutaj grupy przyjaciół z Warszawy, kontakt z ekipą z Trójmiasta, zresztą w 78 roku Pojechaliśmy tam na Jarmark Dominikański, przydaliśmy jakieś koszulki, coś. I w 79 roku latem właśnie z tamtą ekipą, czyli już nie pamiętam, kto tam był, Brunet, Pan Róża, no tam wszystkie czołowe postaci Deadlocka i okolic. Oni jakoś zjechali do Warszawy i pamiętam, że się spotkaliśmy taką większą grupą pod Hybrydami w Warszawie. I jakoś tak z Jackiem sobie od razu przypadliśmy do gustu chyba, bo zaczęliśmy dużo rozmawiać. On był rzeczywiście niezwykle elektryzującym człowiekiem i fascynującym pomimo swojego młodego wieku. Że on miał coś w sobie takiego, że powiem, że był bardzo młody wtedy, bo jeśli dobrze pamiętam, nie miał 20 lat przecież. To było w nim coś takiego, co sprawiało, że wyglądał się jednocześnie bardzo stary. A temu towarzyszyła jeszcze niezwykle błyskotliwa inteligencja. Więc naprawdę był jednym z takich ludzi, których spotkawszy raz się już nie zapomina. No i jakoś tak się szybko zgadaliśmy, że bodajże tego samego dnia, ponieważ on coś przebąkiwał o chęci przyjazdu do Warszawy, zaproponowałem mu gościnę u siebie. Mieszkałem wtedy na takim małym, dość obskurnym strychu na Muranowie, bez ciepłej wody, no ale takie były czasy, więc... No więc Jacek się szybko sprowadził do mnie, tam po kolejnych podróżach z Oliwy do Warszawy na Muranów przywoził kolejne jakieś rzeczy, sprzęty, więc w pewnym momencie dosyć szybko przywiózł gramofon Phonomaster i później sukcesywnie dowoził walizki płyt. No i tak tam sobie mieszkaliśmy przez wiele miesięcy i głównie słuchaliśmy muzyki i pisaliśmy piosenki. Jacek miał taką tekturową walizkę, której używał do grania w zastępstwie perkusji. No, robił z tą walizką różne performance na ulicach też, także to był ważny rekwizyt w jego życiu. No i w każdym razie siedzieliśmy tam, słuchaliśmy muzyki, on miał jakąś nieprawdopodobną w ogóle ilość płyt i to aktualnych, bieżących, najnowszych, najświeższych, najciekawszych. No i siedzieliśmy, dyskutowaliśmy, opowiadaliśmy, pisaliśmy, komponowaliśmy, słuchaliśmy muzyki, w międzyczasie bawiliśmy się. Natomiast jeśli chodzi o teksty Jacka, to trudno mi jest powiedzieć, dlatego że niektóre z tych tekstów, które on wyciągał, to były teksty, które właśnie napisał, a niektóre to były takie, które gdzieś tam wyciągał z jakichś zeszytów, z jakichś... Tomek, powiedz mi w paru zdaniach, jaki Luther był? Jaki to człowiek był? No, on był niezwykły, zresztą w ogóle to był taki dość niezwykły też moment, że gdzieś w jednym miejscu, w pobliżu siebie, jakoś tak środowiskowo, zebrało się trochę osób, z których no, bardzo wiele było osobami nietuzinkowymi, prawda? Dość niezwykłymi i takie... No, on zdecydowanie był jedną z najbardziej niezwykłych. To jest trudno opisać, dlatego że to się przede wszystkim realizowało w jego codziennym sposobie bycia i postępowaniu. Wiesz, on był takim naturalnym performerem, wiesz, i on ubóstwiał kreować sytuację. Zwłaszcza tam, gdzie mógł spodziewać się, że ktoś się da rzeczywiście wkręcić, sprowokować. Ja pamiętam, może takim najlepszym przykładem jednej z dość takich bardziej ekstremalnych akcji, to pamiętam, jak kiedyś przebrał się, bo w ogóle chodził dziwnie ubrany, założył takie wzorzyste rajstopy, długi taki płaszcz, prochowiec i w tych okularach takich z tymi loczkami, z tym takim trochę szalonym wzrokiem i z tąż walizką. Na przystanku autobusowym siedział na trasie Łazienkowskiej i monologował. mówiąc: Oni tu idą, oni tu zaraz przyjdą. Ja ich wszystkich policzę. I wyciągał liczydło z tej walizki, zaczynał liczyć. Potem wyciągał tą słuchawkę telefoniczną, ale ja zadzwonię do kogo trzeba. I jakaś pani podchodzi do niego i mówi: nie bój się, nie bój, oni przyjdą. Także był niezwykle sugestywny i im bardziej był poza swoim takim naturalnym środowiskiem bliskich przyjaciół, gdzie stawał się normalnym, w cudzysłowie oczywiście, człowiekiem, jakby zrzucał ten kostium performera, który tak lubił nosić w sytuacjach publicznych i stawał się niezwykle interesującym partnerem do rozmów, do ciekań, bo mimo swojego młodego wieku był niezwykle inteligentny. No, przeczytał jakieś tysiące książek i to jest zawsze no, rozkosz po prostu obcowania z tego typu ludźmi. A że przy okazji był też świetnym kumplem i znakomicie się z nim spędzało czas i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu no, wszyscy go bardzo jakoś hołubili, tak można powiedzieć. Aczkolwiek oczywiście no też jak każdy niezwykły i wybitny człowiek miał swoje trudne, że tak powiem, strony swojej osobowości, no ale to jakoś tak już chyba musi być na tym świecie. Hej, no dawaj! Czekaj jeszcze chwila! Znalazłeś? Tak, ten co idzie. O, to jest dobre. Posłuchaj tego, braciak. Też jest wczorajszy. No masz, no. Ha! Ale ja już go. To już końcówka. Co? To już się kończy. No, chcę, żebyś posłuchał następnego. No. Dobre. Gdzie idziesz? Zaraz będę. Kłajona plaza na ukryła. Dieu a l'initiative. Vouloir disposer de soi. Mon désir de mort s'accomplira. Non pour achever, mais pour triompher. Pas de suicide, mais un don ultime. Dawno cię nie było. No, dawno. Znalazłeś to, czego szukałeś? Trochę znalazłem, trochę nie znalazłem. No już coś nagrałem. Jutro zaczynam zdjęcia. Mówisz. Przecież ja już dawno nic nie mówię. To ty mówisz. No, to na razie. Na razie, braciak. Przyjdę. W słuchowisku Darka Błaszczyka pasażer Luther wystąpili: ten Łukasz Gardycki, brat Krzysztof Szczerbiński, siwy Józef Pawłowski, dziewczyna Anna Cieślak, tata Andrzej Blumenfeld, kierowca Paweł Szczesny oraz Tomasz Men-Świtalski, Piotr Rybson, Tomek Rastek-Szczeciński, Tomek Franc Lipiński. Wykorzystano utwory zespołów Deadlock, Tilt, Veslu, Deserter, Brygada Kryzys, Throbbing Gristle, Veslitz, Grace Jones, The Clash, Susan Vizi, Eyeless in Gaza, Psychic TV. Nagranie wywiadów Adam Wilk. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Scenariusz, reżyseria i oprawa muzyczna Darek Błaszczyk. Dziękujemy i już zapraszamy na kwietniową premierę, która za tydzień ze sporą dawką klasyki, tym razem rocka. Autopromocja. Nowości w Trójce.